I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. The joke was on me. Legendarische muziek van de Bee Gees hier bij De Late Avond. Aan het begin van de show, I Started the Joke. Nou, het programma is zeker geen grap, nee. Nou ja, soms wel om te lachen natuurlijk, want we hebben ook leuke onderwerpen uiteraard. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de show, welkom bij deze aflevering van De Late Avond. Met daarin, nou, lekkere muziek is een klein woord, veel te klein. Heerlijke, fantastisch, ontspannende muziek. Zometeen bijvoorbeeld David Soul en Randy Crawford. Maar we hebben veel meer in de aanbieding. We gaan het hebben over bijvoorbeeld leuke onderwerpen als het basisinkomen. Is het haalbaar of toch alleen maar gratis geld voor iedereen? Zoals het nu lijkt wordt er in Italië onder leiding van de nieuwe Italiaanse regering mee geëxperimenteerd, nou ja, misschien zelfs doorgevoerd. Hoe zit het? Je hoort het zo meteen hier in de show. De beste brandweerman van Nederland. Ja, de wedstrijden gaan weer van start. Hoe het zit, dat hoor je ook hier in De Late Avond. En tenslotte gaan we het hebben over kunst en cultuur. Nou ja, hele speciale kunst en cultuur. We gaan het hebben over porno op papier. Althans, niet wij. Willy Atema, zij is straks te gast in de show. Je hoort het allemaal hier in deze Late Avond. I can't forget it.

Is she everywhere? I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so sorely captive, I ask if I could play the part. Altijd weer genieten van de muziek van Randy Crawford, ook in deze aflevering van de late avond. Almaz. David Saul, hij vloog erin, hij stapte erin met beide voetjes, blind. En toch met zijn ogen open. Going in with my eyes open uit 1977. In de show gaan we het hebben over iets waar al heel lang over wordt gesproken. Het basisinkomen. Wat is dat, een basisinkomen, en is dat wel, ja, effectief? Ik ga erover praten met voorzitter van Vereniging Basisinkomen, Alexander de Roo. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Meneer de Roo, wat is het basisinkomen? Het basisinkomen is eigenlijk vergelijkbaar met de AOW. Hè? Iedereen boven de 65, maar tegenwoordig iets ouder, krijgt een vast bedrag per maand. En dan mag je mee doen wat je wil, bovenop verdienen of niks verdienen. En de basisinkomen is eigenlijk hetzelfde systeem, maar dan voor elke volwassene tussen 18 en 65. Een vast bedrag per maand, bescheiden om van te leven, maar wel net genoeg. En daarbovenop kun je verdienen of besluiten om zorg te verlenen of vrijwilligerswerk te doen of een combinatie. En dan mag je helemaal zelf kiezen. Men bestempelt dat ook wel als gratis geld. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, het is natuurlijk geen gratis geld. Dat moet opgebracht worden. En we moeten goed bedenken dat heel veel mensen, ik denk wel 90% van de bevolking, krijgt op een of andere manier al gratis geld. Natuurlijk de mensen met een uitkering. Maar ook de huizenbezitters met een dure huis. Het krijgen honderden euro's per maand met de hypotheekrenteaftrek gratis van de regering. Als je al wat soort bedragen bij elkaar optelt en je keert dat gewoon uit aan iedereen, dan kunnen we een fatsoenlijk basisinkomen aan iedereen geven. En wordt het systeem veel eenvoudiger. Plus, als je dan gaat werken, ga je ook echt meer verdienen. Nu is het vaak zo, zeker voor de mensen tussen minimum en modaal, als ze meer gaan werken, verdienen ze netto helemaal niks meer. Maar wat is nou de gedachte achter het basisinkomen? Waarom zouden we dat willen? Er zijn eigenlijk twee redenen. De eerste reden is bestaanszekerheid. Het huidige systeem is zo uitgemergeld dat het niet meer werkt. En daar geeft het basisinkomen zekerheid. Maar het geeft ook vrijheid. Vrijheid om je eigen leven in te richten. Ga ik studeren? Ga ik een bedrijfje beginnen? Ga ik voor mijn oude moeder zorgen? Hoe ga ik dat combineren? Dat kan allemaal veel makkelijker met het basisinkomen. Het geeft dus vrijheid en bestaanszekerheid. Ja, de vraag is alleen van, u bent al jaren bezig met dit project. Hoe staat het ervoor? Ik zou zeggen goed. In 1993 was 20% van de Nederlanders voor. Nu de helft. En ook in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, zie je dat er heel veel mensen voor zijn. In andere landen, zoals Finland en Canada, is zelfs een meerderheid voor. De discussie gaat niet meer weg. De Wereldbank, toch wel een bijzonder instituut, die heeft nu aanbeveling aan alle regeringen. Voer dat basisinkomen in. Zowel in hoogontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden als India. Overal staat het nu op de politieke agenda. Natuurlijk in het ene land wat meer dan in het andere land. Maar ook in Nederland worden proeven gedaan met de bijstand. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. Het is gewoon nu bijna mainstream onderwerp geworden. Heeft het nog andere voordelen dan alleen financiële voordelen, een basisinkomen voor mensen? Ja, waarschijnlijk worden mensen er gelukkiger van. In ieder geval levert het minder gezondheidsproblemen op. En misschien gaat de misdaad ook wel omlaag. Het is dus interessant dat er een proef is geweest in Canada, waaruit bleek dat de gezondheidskosten met een kleine 10% daalden en de misdaad daalde met tientallen procenten. En mede daarom wordt er nu in Canada een nieuwe proef gedaan. En ze kijken heel nadrukkelijk wat doet het met de gezondheid en wat doet het met het welbevinden van mensen. En dat is wel bijzonder. In Finland kijken ze vooral naar wat doet het met de arbeidsmarkt. Dat is ook in Nederland vooral de focus. Maar in Canada kijken ze van wat doet het met geluk. Er zijn in India al proeven gedaan met geld van UNICEF. 6 dorpen kregen het basisinkomen, 6 dorpen kregen het niet. En het bleek dat mensen ondernemerder werden. En het meest bijzondere was, toen de onderzoekers een half jaar later terugkwamen, hadden de jonge vrouwen hun sluier afgedaan. Ze verdienden hun eigen geld met het verkopen van kleren. En toen vroegen ze de onderzoekers, waarom hebben jullie de sluier afgedaan? En toen zeiden die vrouwen, nu zijn we onze eigen baas en we zijn niet langer afhankelijk van de oude man in het dorp. We bepalen ons leven zelf. Nou, dat is toch ook wel een bijzonder effect van dat basisinkomen. Nu zijn er in Nederland allemaal nieuwe colleges aangetreden of nog in vorming. Is dit een aanrader voor volgens u om daar eens mee te beginnen met een basisinkomen in je eigen gemeente? Nou, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden. We kennen een aantal gemeentes die zeggen, nou, mensen boven de 55, die hebben zo weinig kans op de arbeidsmarkt. Er zijn ook proeven, hè? Er zijn 5 gemeenten die nu proeven doen. De participatiewet staat experimenten toe en gemeenten kunnen daar een beroep op doen en aan de slag. U heeft een kenniscentrum, zou je kunnen zeggen. Waar kunnen gemeenten of instellingen terecht om meer informatie te krijgen over experimenten met basisinkomen? Nou, we hebben een vrij uitgebreide website, basisinkomen.nl. En daar staat een heleboel informatie op, ook over die experimenten. Daar kun je dus heel veel informatie vinden. Goed, nu er al hartelijk dank en succes met uw werk. Graag gedaan. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux, et pour la vie entière. Buenas noches, mio amor. Chérie, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors. Toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous les beaux cieux andalous. Je remercie la Madone pour les joies qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours. Pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Dalida in de late avond met Buenas Noches, Mi Amor. Uit 1957. Mijn hemel, wat lang geleden. Tja. Maar nog wel lekker. Dalida heeft trouwens een prachtig graf. Ze is trouwens veel te vroeg overleden. Een prachtig graf heeft ze in Parijs, waar dagelijks drommen mensen naartoe gaan om bloemen te leggen. En sommige mensen bidden daar. Ja, ik heb het zelf gezien. Prachtig graf, ja. Nick Gilder hoorde je ook hier zo in de late avond met Hot Child in the City. Zometeen gaan we het hebben over de beste brandweerman van Nederland. De wedstrijden gaan beginnen, maar eerst nog iets moois van Blue. Breathe easy. Cruel to the eye. I see the way he makes you smile. Cruel to the eye. Watching him hold what used to be mine. Why did I lie? Why did I walk away to find? Oh, why? Oh, why? No, why? looking to find. Die je niet zo vaak hoort op de radio, helaas. Want, tja, kennelijk niet groot geweest in de tijd dat het een klein hitje was eigenlijk. Ja, het is even niet anders. Blue en Breathe Easy. Goed, we gaan het hebben over de brandweer. Ja, de kampioenschappen komen eraan. Worden ze kampioen? De brandweerlieden die nu op de rooster worden gelegd door Herman de Bruin. Als je het over kampioenschappen hebt, dan denk je vaak aan sportkampioenschappen of dammen of schaken of wat dan ook. Maar dat de beste brandweerman van Nederland ook een kampioenschap heeft, dat wist ik nog niet. Maar dat is wel waar. En heb ik het over een brandweerman. En Eva van der Vecht is in de studio aangeschoven. Welkom Eva. Dankjewel. Waarom wordt dat gehouden? We organiseerden dit eigenlijk als voorbereiding op de World Police and Fire Games. Een sportevenement dat in 2021 in Rotterdam gaat plaatsvinden. Veel Engelse termen zoals je merkt. Een internationaal evenement. En er komen straks in 2021 10.000 deelnemers vanuit 60 landen naar Rotterdam en regio om deel te nemen in 60 sporten. Dat zijn politie- en brandweermensen. Ook mensen die voor de douane en gevangeniswezen werken. En dit is eigenlijk ter voorbereiding daarop. Om ervoor te zorgen dat de Rotterdamse, of eigenlijk de sporters uit de regio, alvast gaan trainen voor dit prachtige evenement straks. Want het zijn mensen die in dienstverlenende sector zitten, zeg maar. Politiemensen, brandweermensen, gevangeniswezen noemde je. Ja. Noemde er nog een. Douane. Douane, ja. En die gaan dus niet hun vak beoefenen, maar die gaan sporten. Die gaan sporten, ja. Want fit en bewegen en dergelijke stimuleren is natuurlijk heel belangrijk. Is belangrijk. En zeker bij deze banen. Ja, en als je achter de diva moet rennen, dan moet je een beetje conditie hebben. Precies, ja. En een ladder op. En een ladder op, precies. Ja, volle bepakking. Ja, ook dat nog. Maar dat is een groot evenement, dus wordt dat. Ja, zeker. Ja, nou, straks met de Wereldhavendagen in september organiseren we dus één sport. Dat is de Ultimate Firefighter. Dat is één van de 60 sporten die we in 2021 gaan organiseren. Hmm. Dus dit evenement is kleinschalig. We gokken wel een voorbereiding op. Ja, zeker. Ja, ja. We hebben dit bewust de Dutch Ultimate Firefighter genoemd. We zoeken straks een Nederlandse brandweer- of politieman of vrouw. Die we af gaan vaardigen naar de wereldspelen in Chengdu volgend jaar. Ja. En uiteindelijk gaan we de tweede en de derde plaats natuurlijk een wildcard geven voor Rotterdam. En dit evenement is dus wat kleinschalig. Ja, wat moet je dan kunnen en kennen om daar bijvoorbeeld te kunnen winnen? Nou, het is eigenlijk een combinatie van krachttraining, conditie en behendigheid. Er zitten 4 onderdelen in. Het begint met 80 meter slangrollen. Dat betekent eigenlijk dat ze de brandweerslangen uit moeten rollen. Ja, het heeft dus wel met die brandweer te maken. Ja, absoluut. Ja, het is niet zomaar een hardloopwedstrijd. Nee, klopt. Nee, het is echt een meerkamp, zou je het eigenlijk moeten noemen. Ja. Daarnaast moeten ze ook met de uitrusting op de rug een steigerhuis in, bijvoorbeeld. Er zit een element in waarin je een blok moet slaan. Dus dat heeft weer met kracht te maken. Er moet een pop van 80 kilo van A naar B worden gesleept. Dat zijn echt eigenlijk de trainingen die ook gedaan worden als je brandweerman of politievrouw of iets dergelijks wil worden. Ja, ja. En het publiek kan dat allemaal ook bewonderen? Zeker, ja. Het is heel erg leuk om naar te kijken. We hebben het vorig jaar voor het eerst georganiseerd. En mm-hmm. het is natuurlijk heel spectaculair, want er starten altijd twee mensen tegelijk. Dus je ziet ook gelijk het competitieelement. En je ziet ook gelijk waar de een beter in is dan de ander. Want de een heeft natuurlijk een betere conditie, de ander is sneller en de ander is wat behendiger. En ja, het is heel leuk om te zien. Het is tijdens de Wereldhavendagen, dus er is sowieso veel publiek op de been. 8, 9 september dus. Ja, precies. Ja, dan vindt het plaats. Ja. Waar vindt het dan plaats? Want de hele Wereldhavendagen is een hele groot evenement. Klopt. Met een hele grote... Ja, wij doen het samen met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En die zitten op de Wilhelminapier. Die hebben een veiligheidsplein tijdens de Wereldhavendagen. Okay. Waar ze allerlei demonstraties verzorgen. En ze gaan ook allerlei brandjes blussen en auto's knippen. Wat ze in het dagelijks leven ook doen, laten ze daar zien. En om en om doen wij dan de competitie. Dus het is heel leuk om te zien op de Wilhelminapier. Heel veel te zien dus. Heel veel te zien. Niet alleen dat sporten, maar ook allerlei andere zaken die daar mee te maken hebben. Dus eigenlijk. Absoluut. Ja. 8, 9 september, zei ik al, tijdens de Wereldhavendagen moet je je daarvoor inschrijven? Ja, als deelnemer natuurlijk zeker, wel. Zeker, ja. Publiek hoeft niet. Nee. Publiek is altijd welkom, want het is natuurlijk heel bijzonder om deze mannen en vrouwen aan te moedigen, want die zetten zich toch dagelijks in voor onze veiligheid. Dus het is ook leuk om ze in het zonnetje te zetten. Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website. Dat is een hele mond vol, maar dat is wpfgrotterdam2021.com. Hoeveel denk je dat er mee gaan doen? Want ze moeten ze erop geven. Ja, we hopen op ongeveer 50 deelnemers. 50. Vanuit met name de regio, maar uiteindelijk is iedereen uit het land welkom. Het grappige is dat er ook al wat animo is vanuit België. Oh, nou, die laten we natuurlijk ook gewoon meedoen. Ja. Ze kunnen alleen geen aanspraak maken op de hoofdprijs. Want je kunt niet de Dutch Ultimate Firefighter zijn als Belg. Nee, maar het is wel heel leuk. Uit sportieve overwegingen komen ze wel meedoen. Zeker, precies. En zijn ze meer dan welkom. Want we zijn straks ook een wereldevenement. Dus, want dat gaat nog even duren. Dat gaat in 2019 plaatsvinden in China. En dan daarna, maar dat is nog heel ver weg in Rotterdam. Ja, maar we zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Dus, 2021. Daar kijken we naar. Eva van der Vecht, Nationaal Kampioenschap Beste Brandweerman van Nederland tijdens de Nationale Havendagen in september. Ik moet nog zoveel leren te verdragen. Zoals bijvoorbeeld dat jij ergens bent. En ik met zonder vrienden ongekend. Te hopen zit dat jij nog opkomt dagen. Ik moet nog zoveel leren te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld dat je van me houdt. Als jij niet belt of komt en mij beschouwt. Als iets dat jij ook morgen nog kunt grijpen. En buiten is het winter, het is pijnlijk koud. Er wordt wanhopig bier besteld, geen mens is blij. Het is al laat, de klok is stout. De grap is oud. Accepteren, zoals dat jij je eigen leven hebt. Zoals dat jij je eigen leven hebt. Je hebt gelijk, ik moet nog zoveel leren. En buiten is het winter, het is pijn. Is blij, het is al laat, de klok is stout, de grap is oud. Door de deur behalve Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. Van de mooiste nummers van In Excess. Never Tear Us Apart. Mooi. Verder Ellen te dammen met En ik moet nog zoveel doen. Ze heeft het zo druk. Zometeen hebben we het ook druk, want we hebben nog een prachtig onderwerp. We gaan het hebben over een tentoonstelling. Porno op papier. De oortjes gespitst. Maar dat komt zometeen na Patricia Pai. There was a man, a lonely man, who lost his love through his indifference. A heart that came love again. a little home goes on. Just how it goes, goes without saying. There was a man, a lonely man, who would come Patricia Paar, die weer op televisie is. In zo'n programma waarin ze te gast is bij een zielenknijper. In therapie bij een psychiater. Tja, na een moeilijke tijd, zegt ze zelf. Solitair, hoorde je hier in de late avond. We gaan het hebben over een tentoonstelling. Willy Atema bespreekt samen met Herman de Bruin de rode oortjes tentoonstelling Porno op papier. Willy Atema is in Den Haag geweest bij de tentoonstelling Porno op papier. Ze zit tegenover me. Welkom, Willy. Ja, dank je, Herman. Je hebt geen rode oortjes? Nee, ik heb geen rode oortjes. Want als je dit hoort, zo porno op papier, dan denk je, dat is een pittige, prikkelende tentoonstelling. Ja. Of is het dat toch wel? Dat is het zeker. En het wordt gehouden in het deftige museum van het boek. Ja? Museum Meermanno. Dat zit aan de Prinsessengracht in Den Haag. Dat is een minuut of 10 lopen van CS. Dus je komt daar makkelijk. Respectabel instituut. Een respectabel museum. Het is een oud woonhuis. En het zijn wat kleinere ruimtes. En normaal heb je daar echt hele prestigieuze tentoonstellingen van geëlimineerde handschriften. En moet je bij zo spreken met een loep gaan kijken naar wat het allemaal zo mooi gekwalificeerd en gedaan. Dit is even anders. Ja, dit is even anders. Ze hebben ook nog nooit zoveel mensen over de vloer gehad in zo'n korte tijd. Het prikkelt toch. Ja, het prikkelt toch. Ja. En het is, dat zeggen zij zelf ook, en ik denk dat het zeker zo is. Ga dan met je kinderen naartoe. Met je pubertjes boven de 16. Ja, want dat moet er wel bij, hè? Ja. En praat erover. Het is een hele makkelijke, toegankelijke tentoonstelling om over dit vaak toch wat heikele onderwerp te spreken. Omdat het materiaal wat ze tentoonstellen, porno op papier. Het museum heeft een samenwerkingsverband aangegaan met onze Koninklijke Bibliotheek. Dat is ook al zo'n respectabel instituut. Ja. En dat Koninklijke Bibliotheek die kreeg recent een hele grote, dat is ook de reden van deze expositie, een hele grote schenking van een zeer respectabele meneer, een wetenschapper, gepromoveerd wetenschapper, voormalig conservator van het Teylers Museum. En die heeft vanaf zijn jonge jaren, heeft hij nederporno verzameld. Op papier. Nederlands. Dus echt over Nederland gaat het. Het zijn allemaal Nederlands leesbare dingen die je daar ziet. En hij heeft een collectie aangelegd van zo'n, hij heeft nog steeds nog heel veel meer in huis, in eigen bezit. Maar hij heeft 1500 stuks geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek. En dus ook, en ze hebben daar in Museum Meermanno tentoonstelling van gemaakt. Nederlandse porno tussen 1880 en 1980, dus 100 jaar. Ja. Het is een heel prikkelend onderwerp natuurlijk. En dat wordt op een dusdanige manier gepresenteerd. Bijvoorbeeld, je ziet ook verschillen. Je ziet ook dat vrouwenliteratuur heden ten dagen ook pornografische schrijfsters kent. Je hoeft maar te denken aan, of hoofdpersonen kent. Ja. Je hoeft maar te denken aan 50 tinten grijs. Ja, ja, dat is ook een rage geweest om de delen in je boekenkast te hebben. En ik denk, als je die over een paar jaar terugleest, dan kijk je daar ook met heel, of lees je dat ook met heel andere ogen. Het verschuift allemaal een beetje. Maar het geeft een mooi tijdsbeeld. Ja, het geeft een heel mooi tijdsbeeld. Van een bijzonder periode. Het is heel, heel bijzonder. En het is ook heel bijzonder om je te realiseren, of althans dat werd uitgesproken, dat de Koninklijke Bibliotheek met deze schenking de grootste beheerder van de pornobibliotheek is in Nederland. Dat is ook wel weer een uitgegeven. Dat vonden ze ook wel eens grappig om dat zo op het palmaris te schrijven. Nu kan dat. Ik denk dat ze 30 jaar geleden daar anders over gedacht hebben. Ja, daar hebben ze. Dat is zeker wel. In het Museum Meermanno, Prinsengracht 30 in Den Haag, een minuut of 10 lopen vanaf het CS. Zo, ja. En je kunt er tot 24 juni nog terecht voor deze tentoonstelling. En ze bevelen erg aan dat je dat met je kinderen, 16 plus, gaat bezoeken. Ja. Ja, nou, dat is een mooi advies. En daar danken we je hartelijk voor, Willy Attema, over de tentoonstelling Porno op papier in het Haagse Museum Meermanno. Ja. Dank je wel voor het gesprek. beetje stevig gitaarwerk hier in de late avond aan het einde van deze aflevering van de show. Santana en Ivor Last samen in Put the Lights On. Terwijl je eerder zou denken van de lichtjes kunnen uit. Einde van de show, dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe late avond. Dan ben ik er weer bij en heb ik weer lekkere muziek voor je. En interessante onderwerpen. Hoe dat zit, dat hoor je maandag. Je leest het trouwens op onze website op maandagmorgen al. Een indicatie van wat er in de show zit. Rond 10 uur op www.delateavond.nl. En op Facebook, als je ons daar gaat volgen en gaat liken, dan krijg je iedere dag een berichtje over wat er in de show zit en wat je van ons mag verwachten. En natuurlijk op Facebook heten we ook gewoon De Late Avond. Welterusten voor zo meteen. Als je gaat slapen en ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Neil Young en Heart of Gold. Searching for a